Незайздросную хоць долю маю. Незайздросную хоць долю маю, ды на лёс не наракаю я, бо найбольшую ў тым радасць маю, што жывеш ты, Беларусь моя. Незайздросную хоць долю маю, ды на лёс не наракаю я, бо найбольшая ў тым шчасце маю, што жыць будзеш, Беларусь моя.